Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampelana dan Rahmat Sunan Giri Muhammad Ibn Yakin, Sunan Bonang Maulana Matur, Sunan Derajat Terang dan Qasim Sunan Kali Jogoran dan Syahid, Sunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaih, ya Rabbi ajari wa tawaji wa tazayaji ya Rasul alami, ya Uhid al-Jubdi wa karami, ya karami. Ya Rasulullah salamun alaih, ya Rabbi ajari wa tawaji Ya Rasulullah salam. paling greater seketemu. Terima kasih. مشايف مثله أسر فؤادي ويزاد ويزادي بدري تجايا. صلوا على النبي محمد. Oh, سيدنا محمد عاد ما في علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد عاد ما في علم الله. صلوا على النبي محمد. محمد محمد bertemu dengan Kanjeng Nabi. Panjang umurmu. semuanya Muhammadin tibil golobi Oh, Oh, بورته الصبح بدا من طلعته والليل جدا partai nggih.